Trójce, czas na Nocną Polskę. Grzegorz Leczkowski, Tomasz Żonda, witamy. O innej porze, innego dnia, ale zawartość tej audycji będzie generalnie taka, jak to zwykle, czyli sporo nowości, ale także sporo muzyki sprzed lat. Rozpoczął Sfirnalis, a po nim też trzy kolejne nowe nagrania. Szczerze mówiąc, o pierwszym zespole kompletnie nic nie wiem. Wiem, że wydają drugą płytę, nazywają się Jeszcze. Ich nowa piosenka to Milion Słów. Myślę, że warto posłuchać tego utworu i zapamiętać, bo może gdzieś tam raz na jakiś czas na antenie Trójki jeszcze powracać. Potem będzie Blauka, która miała premierę z tej piosenki, właściwie prapremierę na naszej antenie w czwartek, w samo południe, dzień przed oficjalną premierą. I będzie potem jako trzeci utwór, utwór Olki, która solo w tej chwili nagrywa swoje piosenki i raz na jakiś czas słuchamy jej również tu w Trójce w Nocnej Polsce. Lubię to śpiewać. Stoję też, kupuję dzisiaj. jest warta. Czy zdążę zanim minie nam gwarancja? Jakie godziny są otwarcia? Czy kiedyś dowiemy się? Nie jest mi przecież wszystko jedno i mam nadzieję, że to jest na serio, więc ryzykuję, biorę w ciemno. Powieka mi ani drgnie. Kupuję dzisiaj szczęście za mój ostatni grosz. Niech sobie mówią, nie da się przecież kupić go. W Polsce jeszcze Blauka i duet Olka Bieran. Kolejna trójka towarzyszyła nam przed tygodniem, ale w związku z tym, że to były właściwie bardzo świeże wtedy nagrania, to pomyślałem sobie, że powtórzmy je raz jeszcze. Mało tego, jeden z tych zespołów był gościem przed tygodniem w Nocnej Polsce, a dwa po prostu przysłały nam swoje zupełnie premierowe, a właściwie przedpremierowe nagrania, czyli formacje Lorraine i M. A dokładnie po kolei Lorraine, M i Lab w tej trójce kolejnej u nas w Nocnej Polsce. Nie zabroni nikt już nam, nie zabroni nam dzikich plaż. Pojedziemy razem tam, pojedziemy tam w środku dnia. I będziemy myśleć o tym, ja będę o tym, co ty, a ty o tym, co się z dźwiękiem pomiędzy piekłem a niebem. Ja do ciebie tęsknię, no chodź proszę do mnie, przytul się mocno, zapomnij złe chwile zblakną jak gwiazdy na niebie gasną. Pod kocem naszego błękitu, na naszym miejscu na wzgórzu, twój uśmiech złapany na zdjęciu, gdy razem wśród zboża byliśmy. No chodź proszę do mnie, przytul się mocno, zapomnij złe chwile zblakną jak gwiazdy na niebie gasną. Przytul się do mnie, jak wtedy pamiętasz na łące, świat nie istnieje, gdy się do mnie śmiejesz, do mnie śmiejesz. Zostańmy w tej chwili, niech czas nas omija, bez zbędnych słów, tylko nasz ruch. chodź proszę do mnie. Przytul się mocno, zapomnij, te chwile zgasną jak gwiazdy na niebie blakną. Przytul się do mnie, jak wtedy pamiętasz na łące. Świat nie istnieje, gdy się do mnie śmiejesz. Kolejne zespoły Lab, M i Lorraine. A teraz będzie Maja Laura. Maja Laura i Figer. Maja Laura, która nie podpiera się z nazwiskiem swojego ojca, chociaż ojciec jest rozpoznawalny od bardzo, bardzo wielu lat. Tu wyjątkowo zaprosiła go do współpracy, bo i projekt zupełnie inny. Maja Laura zwykle śpiewa bardzo depresyjne piosenki, ale u nas w Nocnej Polsce opowiadała o tym, że zrobiła wyjątek przy współpracy z Figerem. Te piosenki, chociaż nagrywane w trakcie lockdownu i w trakcie pandemii, brzmią zupełnie inaczej i wręcz pozytywnie, z depresją się gdzieś tam mijając. Maja Laura Jaryczewska, Krzysztof Jaryczewski gościnnie na gitarze, a także Figer, a zaraz potem Limbowski i zespół Echa, czyli kolejne trzy nowości w Nocnej Polsce. Patrzę z góry na nasz świat i myślę, czy on służy nam. Gdy jestem przy tobie, coś czuję, choć nie chcę. No i znów nie mogę spać. Twój uśmiech pytasz, czy tęsknię tak. A gdy otwieram oczy, pierwsze myśli zahaczam od siebie. Czy to mi wystarczy? Twój dotyk tak władczy, czy wytrzymam? Nie wiem. Nic albo wszystko, niepewność mnie niszczy. Co wokół jest nowe, jak liczyć słowa? Te nieuleczone i te, w których tonę. Światło, cienie, a w nich ja. Teraz coś więcej widzę w nas. Chcę ci powiedzieć, że chyba mam miejsce. Nie jestem pewien początku i końca, męczące sugestie. A gdy otwieram oczy, pierwsze myśli zahaczam od siebie. Czy to mi wystarczy? Twój dotyk tak władczy, czy wytrzymam? Nie wiem. Nic albo wszystko, niepewność mnie niszczy, co wokół jest nowe. Jak liczyć słowa, te nieuleczone i te, w których tonę. Otwieram oczy, pierwsze myśli zahaczam od siebie. Czy to mi wystarczy? Twój dotyk tak władczy, czy wytrzymam? Nie wiem. Nic albo wszystko, niepewność mnie niszczy. Co wokół jest nowe, jak liczyć słowa? Te nieuleczone i te, w których tonę. A gdy otwieram oczy, pierwsze myśli zahaczam od siebie. Czy to mi wystarczy? Twój dotyk tak władczy, czy wytrzymam? Nie wiem. Nic albo wszystko, niepewność mnie niszczy. Co wokół jest nowe, jak liczyć słowa, te nieuleczone i te, w których tonę. Thank you.

niczego najgorszego. Życzę ci niczego najgorszego. Niczego najgorszego. Życzę ci niczego najgorszego. Echa Limbowski i Figer wraz z Mają Lauro i Krzysztofem Jaroczewskim. Kolejne trzy nagrania to zespoły na E. Chociaż niewiele je łączy, właściwie nic ich nie łączy, poza czasami zbieżnością nazw, bo będzie zespół Elements, będzie zespół Element i będzie Fiolka. Co ich łączy? No powiedzmy tak, Elements to Leszek Biolik wraz z kolegami. Leszek Biolik, który odpowiadał za produkcję debiutanckiej płyty Fiolki. Natomiast Element to panowie, którzy kiedyś grali w zespole Manku, czyli Krzysiek i Radek, którzy postanowili po latach powrócić do siebie i stworzyć nowe piosenki. Zresztą o tych piosenkach swego czasu w Trójce również opowiadali. Ale muzyka jest ważniejsza, więc posłuchajmy.

Klemens, czyli Leszek, Biolik i koledzy, a także koleżanka. Poza tym Element, czyli Radek Łuka, Krzysztof Łebski i kolega też jakiś tam się pewnie przytrafił w tym zespole. No i na koniec była Fiolka ze swojej solowej płyty w jednym z największych przebojów Głośny Śmiech. A skoro Fiolka, to może posłuchajmy nagrań Fiolki z jej pierwszego zespołu. No może nie pierwszego. Pierwszy był WW, gdzie tam towarzyszyła w chórkach Wojciechowi Waglewskiemu. Natomiast potem był zespół Balkan Electric, czyli ona i Sławek Starosta. Dziś powiedzielibyśmy, że to pierwszy queerowy zespół na polskim rynku muzycznym. Trzy nagrania, czyli Jemi Podaj, Sarajewo i Dwa Słońca. God.